fidan boynumu güc olur. Sevip sevip aman ayrılması fidan boynumu güc olur. Haydindik çatal çanda özger var. Benim yarimde kömür gibi gözler var. Haydindik çatal çamın özgeri, yaktı beni kaşlarından gözleri. İnme durnam inme, böyle susuz çöllere. Ben ölürsem aman beyin verme fidan boynum ellere. Fidan boynum ellere. Haydindi alışlıkta mor düğme, zalımın kızı yine düştün gönlüme. Haydindi çatal çamın kokusu, bu sevdaya dayanamam doğrusu.